Meteen is er Kunststof met Gijs Groenteman. Hij ontvangt filosoof Elke Wis over haar nieuwste boek. En ze filosofeerden nog lang en gelukkig. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Juri Stubenitski. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel slachtoffers orkaan Ida in de Amerikaanse staat Louisiana heeft gemaakt. Officieel staat het dodental nog op 1, maar gouverneur Edwards houdt rekening met veel meer slachtoffers. Hij zegt dat de situatie catastrofaal is. Het demissionaire kabinet wil 6 tot 7 miljard euro extra uitgeven om de CO2-uitstoot te verminderen. Waarschijnlijk gaat het extra geld naar subsidies voor het aanschaffen van een elektrische auto of het isoleren van huizen. Ook wil het kabinet op Prinsjesdag bekendmaken dat er bijna 500 miljoen wordt gereserveerd voor de aanpak van criminaliteit. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de stagnerende vaccinatiegraad in Europa. Daardoor overlijden tot december mogelijk 250.000 mensen aan het coronavirus. En een medewerker van een coronateststraat in Zuidland is geprikt door een schorpioen. De man pakte een doos knuffels uit voor kinderen die zich hebben laten testen toen hij een prik in zijn vinger voelde. Vermoedelijk is de schorpioen vanuit China meegereisd. Het beestje is gevangen. Met de man gaat het goed. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekent op. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Zoals onze gast met filosofie omgaat, zo willen we het allemaal wel. Haar boek Socrates op sneakers was een bestseller en nu is er de opvolger met de titel En ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Want het antwoord op alle vragen is een eindeloos verhaal. Hier is Elke Wis. Kunststof. De presentator is Gijs Groenteman. Ja, je nieuwe boek ligt hier voor me. En ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Ik heb zelf de digitale editie gelezen, maar jij had deze papieren editie voor me meegenomen. Waarvoor dank. Alsjeblieft. In je vorige boek was dus Socrates op sneakers. En hier wordt er altijd bij gezegd. Tenminste, bij alles wat ik erover lees en ook in het voorgesprek van dat was een bestseller. Ja. Was dat een soort, ja, soort godswonder is of zo? Ja, dat is het denk ik ook. Voelt het voor jou ook als een godswonder? Ja, totaal. Ja, waarom? Omdat ik het niet heb zien aankomen en volgens mij niemand niet. Want een onderwerp als praktische filosofie met een oude dooie man als kapstok, ja, wie gaat zich daar nou nog in verdiepen? Ja. Nou ja, blijkbaar dus. Wie gaat daar 60.000 exemplaren van verkopen? Dat dacht ik, ja. Niet dus, maar nee. Blijkbaar is daar wel een vraag naar. En je probeert dat raadsel te ontrafelen, hoe dat kwam? Ja, natuurlijk hebben we er wel over gespeculeerd en wordt er nog steeds over gespeculeerd. Ja, zeg het maar. Tijdgeest, stijl. En wat zou het zijn in de tijdgeest? Dat we volgens mij een honger hebben naar precies gesprekken die je denken uitdagen en verdiepen. En dat we met z'n allen ook niet zo goed weten hoe het moet. Waarom hebben we daar honger naar? Ik denk dat we heel veel dingen kunnen aanwijzen als symptoom waarvan we kunnen zeggen, dat gaat niet zo goed. Er zijn gesprekken die we te voeren hebben, anders komen we niet verder. Ja, de geëikte topics als racisme, MeToo, noem het maar op, klimaatcrisis, economie, politiek. Volgens mij kun je daar de mensen die ik spreek in ieder geval steken hun hand op als ik ze vraag, wie ziet er wel eens een gesprek wat een beetje in de soep loopt? Ja. Maar net zo goed thuis. En dat is iets meer iets van deze tijd dan van zeg 20 jaar geleden? 20 jaar geleden was ik nog heel erg jong, denk ik. Dus ik. Hoe oud was je 20 jaar geleden? Ik was toen 15. Dus zat totaal met mijn hoofd ergens anders, denk ik. Bij jongens en ponies. maar ik denk. Ja, ik denk wel dat dat anders was. Ja. Niet per se qua onderwerpen, maar wel qua. Ook qua onderwerpen trouwens. Maar wel qua toegankelijkheid. Ja. Er zit iets ontvlambaars in deze tijd. Wat misschien noopt tot goede vragen stellen en de juiste gesprekken voeren. Ja, iets ontvlambaars. Ja. Dus wat is die praktische filosofie precies, Elke? Waar jij je in begeeft. Waar ik me in vast heb gebeten. Waar je in vast hebt gebeten. voor mij gaat praktische filosofie over de kunst van het gesprek voeren. En dat impliceert dat je het hebt over vaardigheden als echt zuiver luisteren, analyseren wat iemand zegt, veronderstellingen destilleren, argumentatie, theorie, heldere, scherpe vragen kunnen stellen, samenhang zien. Ook de ballen hebben om iemand te bevragen op wat hij zegt. En dus niet, wat er heel vaak gebeurt, vanuit een emotie en verontwaardiging dingen roeptoeteren. Ja. Van als je er kritisch naar kijkt, je zou kunnen zeggen, weet niet of dat zo is. Ja. En het ook verdragen dat je bevraagd wordt. En volgens mij, als ik dat lijstje op een A4'tje zet, denken heel veel mensen dat ze daar wel redelijk in zijn, maar de praktijk wijst denk ik toch anders uit. Hoe kwam je daarachter? Hoe kwam je in contact met die praktische filosofie? Dat begon voor mijzelf als theatermaker. Ik ben afgestudeerd als regisseur, ging voorstellingen maken. En als maker zit er altijd een acteur tussen mijzelf, mijn verhaal, mijn idee en het publiek. Dus ik struikelde gewoon over, ja, wacht even. Ik ga niet met een bord op een podium staan met de boodschap. Jongens, dit is wat jullie mee moeten nemen uit de voorstelling. Ik heb teksten te schrijven, ik heb gesprekken te voeren met acteurs. Dus dat vroeg wat van mijn eigen denkvaardigheden. En ik liep daar soms in vast of ik dacht, volgens mij kan het scherper. Als ik een voorstelling wil maken over wat betekent het om moedig te zijn, of wat betekent verbinding in gezinsdynamiek, dan beter wil ik goede vragen stellen aan mijn acteurs. Dus het begon vanuit een nieuwsgierigheid zelf, dat ik dacht, ja, waar kan ik die kennis dan halen? Ja, want je moet dan, als je zo'n voorstelling gaat maken over moedig zijn bijvoorbeeld, of over verbinding zoeken met elkaar, dan moet je, als jij dat met die acteurs maakt, op een manier tot de kern komen. Of je moet ook een beetje het gevaarlijke terrein van die onderwerpen gaan verkennen. Niet alleen maar in soort algemeenheden en platitudes blijven praten met elkaar. En niet alleen, hangt er vanaf hoe je voorstellingen maakt hoor, maar niet alleen van het onderwerp, maar ook van de acteur zelf. Ik wilde niet zeggen, hier, dit is de tekst, ga je gang en zeg het is wat bozer en loop van links naar rechts. Ja. Maar ik wilde met acteurs materiaal maken. Ja, dus en je wil weten wat die acteur zelf heeft met moed. Of hoe die moed ziet. Ja. Wat moed voor hem of haar kan betekenen. Of hij zichzelf of zij zichzelf moedig vindt. Wanneer die moed op de proef gesteld zou worden. Ja. Ja, precies. Dus je merkt dat als je die voorstelling wilde maken, dat je op een of andere manier met hun een discours aan moest gaan of een gesprek moest voeren, waardoor je op die punten kwam. En dat deed ik altijd wel vanuit mezelf en alles wat ik wist en kon. Maar ik dacht ook, dit kan volgens mij beter en scherper. Eerst dacht ik nog, nou ja, dan moet je een coachopleiding gaan doen. Want daar leer je vragen stellen. Maar dat voelde niet helemaal of dat nou was wat ik zocht. En toen struikelde ik ergens over de term praktische filosofie. Waar struikelde je daarover? Ja, op internet. Ik was aan het zoeken. Betere vragen stellen, kritisch denken. Waar leer je dat dan? En iets als praktische filosofie doemde op in mijn scherm. En net als vele anderen dacht ik, filosofie en praktisch, dat kan niet. Dat is toch vooral heel theoretisch en academisch en voor slimme mensen. En wat moet ik daarmee? Maar goed, de tekst leek me redelijk praktisch en toepasbaar. En je hebt er iets aan in je dagelijks leven. Dus ik dacht, nou, ik ga het proberen. En ik was hoekt vanaf moment 1. Oh ja? En waar zat me dat in, dat hoekt zijn? Lesdag 1 was Socratisch gesprek. Ja. En wat is praktische filosofie en Socratisch gesprek? En wij voerden dat gesprek en we observeerden een gesprek. En ik weet nog dat ik dacht, hè? Maar ik heb nog nooit in mijn leven, ik was nog niet zo oud, ik was ergens halverwege de 20, ik heb nog nooit een dialoog gevoerd. En alles wat ik tot nu toe heb bestempeld als dat was een dialoog, was het met terugwerkende kracht eigenlijk net niet. Wat was het dan geweest? Ja, gezellig gesprek. Maar daar voelde ik en leerde ik... Wat is het fundamentele verschil tussen een gezellig gesprek en een dialoog? Structuur en discipline. Dus het dat filosoferen... Dat je ergens heen gaat met het gesprek. Ja, ik weet niet of ik het zo zou zeggen. Maar een gezellig gesprek is... whatever happens, it's fine. Maar filosoferen of kritisch denken gaat echt wel over structuur en discipline. Dus dat je überhaupt antwoord geeft op de vraag. Mm-hmm. Daar zijn we al niet zo goed in. Mm-hmm. Ik hoor iets in jouw vraag wat me interesseert en ik ga daarmee aan de haal. Ja. Zonder dat ik daadwerkelijk een antwoord geef. Dus dat is denk ik het grootste verschil, structuur en discipline. Tussen een alledaags gesprek en praktische filosofie. Ja, dus eigenlijk was het zo alsof je hele leven bruine bonen hebt gegeten. Ik krijg ineens een 3-gangen maaltijd van waanzinnig niveau voorgeschoteld. Je denkt ineens, dit is eigenlijk eten. Ja, ja, goede vergelijking. Dan ging er een wereld voor je open. Totaal. Ja. En ik dacht dus ook, maar waarom kom ik hier nu pas achter? Maar dan gaat er ook een wereld van zelfinzicht voor je open. Ja. Dat lijkt me ook best confronterend. In welke zin? Nou ja, dat je ook, als je dus voor het eerst ontdekt dat je eigenlijk nooit echt de dialoog hebt gevoerd. Hmm. Dat ik aanneem dat als je dat dan eenmaal wel gaat doen, dat je ook dingen over jezelf komt te weten die je daarvoor niet wist. Ja. En dat is dan negatief? Nee, niet. Nee, ik zeg confronterend. Dat kan ook heel positief zijn, maar dat kan ook. Dat kan je wereldbeeld ook omkeren, natuurlijk. Ja, anders lijkt me een goed ding. Ja, nee, maar ik zeg ook niet dat confronterend negatief is. Nee, zo klinkt het. Of zo. Hoe vind je confronterend negatief? Negatieve toon, denk ik. Van nou, dat kan ook wel confronterend zijn. Dan klinkt het alsof dat dan dus niet per se positief is. Terwijl volgens mij is dat inderdaad wel het geval. Dat je wijsheid opdoet over wie je bent, wat je denkt, hoe je denkt. En dat het niet makkelijk is. Of zonder met horten en stoten gaat. Ja, zeker. Ja. En dat dat confronterend is ook, ja zeker. Maar ja, je wordt er wel een wijzer leuker. Zijn er grote dingen veranderd in je leven? Zien wat betreft hoe je jezelf ziet of hoe je leven ziet of hoe je het leven ziet? Het heeft veel meer kleuren op het palet gekregen, denk ik. Als je leert je eigen denken oprekken, ongeacht het onderwerp, dan levert je dat een hele rijkdom op aan inzichten. Ja, dat. Rijker, meer kleuren. En wat voor een inzicht heb je bijvoorbeeld gekregen? Is dat te zeggen? Het was denk ik überhaupt al een ontdekking. Maar echt het fundamentele ontdekking dat niet iedereen zo bedraad is in zijn bovenkamer als jijzelf. Ik weet niet hoe dat voor anderen werkt. Ik weet dat mensen dit herkennen, misschien niet iedereen, maar veel mensen wel. Dat je toch door het leven wandelt met, ja, maar dit is toch vanzelfsprekend wat ik hierover denk. Of de overtuiging die ik hier heb. Zo zit dat toch? Totdat je iemand tegenkomt die daar totaal anders over denkt. En je denkt, ja, ho. Eerste reactie is dan vaak dat wegduwen. En ja, maar je ziet het verkeerd. Je moet nog even tot inkeer komen. Komt wel goed. Maar als je dat opzij zet en erachter komt dat ja, niet iedereen is zo gewired als jijzelf. Dat was wel een ontdekking, ja. Ja, want eigenlijk dacht je altijd van iedereen denkt ongeveer hetzelfde. En als we tot andere conclusies komen, moet je maar net zo lang doorpraten totdat je tot dezelfde conclusie bent gekomen. Ja, of anders vertel ik je gewoon wel hoe het zit. Dan kun je al die stappen overslaan. Ja. En nu denk je van iedereen denkt op zijn eigen manier en je kan met exact dezelfde basisgegevens op een totaal ander punt uitkomen. Ja, en nu vind ik het veel interessanter om te vlooien hoe iemand denkt en hoe iemand tot dat denken gekomen is. Ja. En niet meer om het eindresultaat maar zo te kleien naar iets wat mij bevalt. Nee. Of wat op mijn denken lijkt. Dat vind ik niet meer interessant. Nee. Even kijken, in je eerste boek leg je eigenlijk deze hele manier van vragen stellen uit, met ook heel veel praktische voorbeelden en ideeën daarover en wat de uitwerking daarvan is. En in dit boek, in je nieuwe boek, En ze filosofeerden nog lang en gelukkig, leg je het weer eerst heel lang uit. En vervolgens heb je ook een aantal verhalen geschreven, waarin eigenlijk allerlei filosofische kwesties of levensvragen, zou je kunnen zeggen, middels het verhaal, middels de parabel eigenlijk, verteld worden. Mm-hmm. Hoe ontstonden die verhalen? Dat verschilde een beetje. Het eerste verhaal drong zich echt aan me op. Welk verhaal is dat? Van Henry de papegaai, over ijdelheid. Henry is een papegaai. Dat is ook het eerste verhaal wat erin staat. Ja. Ja, ik dacht, die doe ik dan recht. Dat was ook de eerste die zich letterlijk opdrong. Ik was bezig met Socrates op sneakers in het schrijfproces. En dat verhaal bleef maar in mijn hoofd zeuren. Totdat ik op een gegeven moment dacht, nou ja, hup, op papier ermee. Dan ben ik er tenminste vanaf. En zo volgden er nog een paar op die manier die zich gewoon aandienden. En ik dacht, nou ja, oké, dat wil verteld worden blijkbaar. Dus daar gaan we. En er waren ook een paar verhalen die ontstonden vanuit mijn eigen fascinatie. Of een vraag die mijzelf bezig hield. Bijvoorbeeld die over de hoefsmid en de troubadour. Ja. Met de vraag, wat is thuis? Wanneer ben je thuis? Hoe weet je dat je thuis bent? Is dat een fysieke plek? Kan je dat verhaal kort navertellen? Of is dat onmogelijk? Nee, ik vind dat ik dat moet kunnen. Oké. Proberen. Dat verhaal gaat over een troubadour en een hoefsmid. De hoefsmid die loopt elke dag dezelfde route naar zijn smederij. Ziet elke dag paarden hoeven. Stopt elke dag ijzers in zijn oven. Ruimt elke dag de boel weer op. En gaat elke dag naar dezelfde vrouw. Met dezelfde kinderen. Met dezelfde maaltijd ongeveer. De troubadour die reist van stad naar stad met niets meer dan een soort plunje zak. En vertelt op de marktpleinen over politiek. Hij zingt liedjes. En die ontmoeten elkaar in een herberg. En die drinken een pintje. En dan hebben ze het over hun levens. En de hoefsmid die zegt, hoe kun je nou reizen? Mis je dan niet een vaste plek? En een thuis? En een veilige plek waar je de wereld kent? Waarop de troubadour zegt, nee, ik heb mijn huis op mijn rug. En ja, het ene dorp is heel erg gelijk aan het andere dorp. De mensen hebben dezelfde zorgen. De groenteverkopers verkopen hetzelfde fruit. De ezels scheiden dezelfde stront, bij wijze van spreken. Dus mijn huis is iets wat ik bij me draag en geen fysieke plek. En dat zijn eigenlijk twee perspectieven die je kan hebben, denk ik, op wat is thuis? Ja. En die was voor mij heel actueel, omdat ik zelf vorig jaar verhuisd ben. En dacht, ja, wat betekent dat dan eigenlijk, thuis zijn voor mij? En die verhalen nodigen je eigenlijk uit om eens te denken van, ja, wat ben ik dan? Ben ik meer een troubadour of ben ik meer een hoefsmid? En als ik een definitie zou moeten geven van thuis, wat is dat dan? Ja. Kun je thuis bij je dragen? Is thuis waar je besluit dat het is? Of hangen er bepaalde voorwaarden aan? En dat leidt, als het goed is, tot A, heel veel plezier. En als je mazzel hebt, een beetje zelfkennis en meer inzicht. En deze Socratische manier van bevragen, is dat ook iets wat je bij jezelf doet? Of is dat iets wat je vooral in dialoog doet? Beide. Ik denk vooral in dialoog. En de ander bevraagt je vaak scherper dan dat je in staat bent jezelf te bevragen. Maar ik denk wel dat naarmate je het vaker doet, je het ook bij jezelf kan. Ja. Dus die manier van naar de wereld kijken en manier van vragen stellen heeft ook jouw manier van denken daarmee gevormd eigenlijk. Heel vanaf erg, het moment dat je daarmee bezig bent geweest. Ja, dus dat is misschien wel wat je er net zei van wat is er veranderd, is dat ik overal in de kleinste gebeurtenisjes, iemand die je opzij beukt bij de kassa van de Albert Heijn, kan ik iets van vinden. Maar ik kan mezelf ook trainen in interessante en spannende vragen stellen. Wanneer is haast terecht? Wanneer mag je voordringen? Dat vind ik veel spannender dan, jeetje, van een eikel. Ja. Denk soms ook nog wel eens hoor, maar... Ja. Nou ja, in je manier van naar de wereld kijken zit... bedoel, je bent ook niet wars van oordelen. Namelijk van hoe mensen met elkaar communiceren. Ja. Daar heb je best wel je mening over paraat, zou ik maar zeggen. Daar vind je misschien wel wat van. Soms. Daar vind je misschien wel wat van. Ja. Hoe vind je dat we met elkaar communiceren? Niet zo handig. Ik vergeef het mensen wel, omdat ik weet waar het vandaan komt. En ik het zelf, ik bedoel, ik ben mens. Ik verval daar ook nog in. Maar ik vind dat we snel met elkaar communiceren. Hard. Ongenuanceerd. Veel emotie, licht ontvlambaar. Dat we heel vaak te snel met ons eigen verhaal komen of even een adviesje over de schutting gooien. Nog voordat de ander zijn hele verhaal heeft uitgelegd. Ja, ja, daar geef je veel voorbeelden van. Over inderdaad hoe mensen eigenlijk in een gesprek vooral de hele tijd een haakje zien om hun eigen verhaal kwijt te kunnen. Mm-hmm. En dat is, leg je uit, ook gewoon een chemische reactie in je hoofd. Ja. Omdat het prettig is om je eigen verhaal te vertellen. Dus zo zijn mensen steeds alsmaar op zoek om hun punt te maken. Naar een dopamine-shotje. Meer dan te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Ja. Ja. En hoop je dat jij daar iets mee kan veranderen? Hoop je dat je daar iets in kan veranderen? Ja. Ben je ambitieus wat dat betreft? Ja, dat denk ik wel. Anders ga je niet uren achter een computer zitten en boeken schrijven hierover. Dus ik ben heel ambitieus en tegelijkertijd misschien ook wel soms een beetje naïef. Maar ik heb in ieder geval een hele grote drive om dat waarvan ik denk, ja maar jongens, dit kan beter, effectiever, met eigenlijk niet eens zo heel moeilijke of ingewikkelde interventies. Ja, waarom niet? Ik geloof oprecht dat het iets oplevert. En nou ja, klinkt heel cliché, maar ik meen het wel, potverdorie. De wereld een stukje mooier maakt, ja. Ja. Hoe ziet je dagelijks leven eruit? Je woont in Drenthe, vertelde je me net. Ja. Omringd door groen. Door groen en door natuur. Dieren. Ja. Dieren op wie je gek bent. Of waar je gek op bent. Ja. Ja. Dus nu ziet mijn leven er heel erg afgelopen maanden. Zeker in de zomer ziet het er heel erg buitenachtig uit. En ontdek ik ook weer een kant van mezelf. En ik denk, jeetje, ik vind blijkbaar niets leuker dan in de tuin scharrelen en bloempjes in potjes stoppen. Ja. En met een schoffel in de weer. Ja. Een nieuwe kant. Wist je dat nog niet? Nee, zo fanatiek was ik daar nooit mee. Maar nu hebben we voor het eerst echt zo'n eigen huis. Waarbij wat je erin stopt is echt aan en voor jou. En blijkbaar word ik daar heel gelukkig en fanatiek van. En een dag later kan ik weer op pad zijn om ergens een lezing te geven. Of een workshop. Of online. Ja, want dus naast dat fantastische huis verzorgen en de dieren die er wonen. Ben je verder dus op bedevaart om de praktische filosofie onder de mensen te brengen. Ja, ja. Dus vanuit... En wat voor soort dingen doe je dan? Je geeft workshops? Ja, inmiddels ook niet meer alleen. Ik ben met een paar andere trainers. Dus wij geven workshops, lezingen, trainingen, vooral in bedrijven. Ja. Waarbij we eigenlijk dat wat in Socrates op sneakers als theorie staat en een paar oefeningen daadwerkelijk met die mensen gaan doen. Dus we proberen ze te inspireren en motiveren tot, hey, kijk eens naar hoe je nu je vergaderingen hebt of welke gesprekken je nu hebt met collega's of thuis. En we laten ze ervaren een paar kleine dingen in hoe het ook kan. Ja. Zodat ze vervolgens zelf aan de gang daarmee kunnen. Aan de slag kunnen. Ja, ja. Want die mensen zijn dan dus, ze kunnen een stap maken in met elkaar praten, elkaar begrijpen. Elkaar misschien niet per se meteen veroordelen, maar te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Mm-hmm. Dat is het soort processen wat je dan op gang wil brengen bij hen. Ja, er zit volgens mij nog een stap voor. Namelijk dat ik ze meeneem in bevraag nou eerst eens het op het oog van zelfsprekende. En daarvoor moet je heel kritisch luisteren en niet meteen iets gaan zitten vinden, maar alert worden op welke concepten gebruikt iemand nou. Ik noem maar iets. In een vergadering is het maar zo gezegd, bijvoorbeeld, ja, veiligheid, dat is zo belangrijk, daar mag je nooit mee spelen. En voordat je het weet, gaat de hele groep zitten knikken. En ja, veiligheid, heel belangrijk, mag je niet mee spelen. Terwijl, laten we het eerst eens hebben over, je veronderstelt hier dat je weet wat veiligheid is. Wat spelen is. Dat er iets is wat heel belangrijk is en iets wat dus ook minder of niet belangrijk is. Wat is dat dan? Hoe weet ik dat ik speel met veiligheid? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dus in één zo'n zinnetje, daar ligt nogal wat onderzoeksmateriaal meteen al. En mijn ervaring is, denk ik, inmiddels dat hoe langer je in een organisatie zit, hoe minder je het over dat soort vanzelfsprekende concepten hebt. Om gewoon eens even heel erg de fundamenten te bevragen. Ja. Die iedereen eigenlijk voetstoots aanneemt. Maar om je af te vragen, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Iedereen wil beslissingen nemen over klantvriendelijkheid. En dat is blijkbaar nu niet goed genoeg en dan moet beter. Toen ik denk, maar... Wat is klantvriendelijkheid dan? Ja, Ga dat eens definiëren eerst. Gaat A definiëren en B gaat toetsen aan een casus. Pak dat moment van vorige week waarbij receptioniste Marietje sprak met klant Klaasje. En ga daar eens naar kijken en zeg, is dit klantvriendelijkheid of niet? Ja. En waarom wel, waarom niet? Ja. En dan krijg je scherpte en diepgang in een gesprek. Ja. En kan je volgens mij ook gefundeerder besluiten nemen. Ja. Ben je een bevrager van nature? Ja, heel erg. Ja. Altijd al geweest? Ja. Hoe komt dat, denk je? Ja, zeg het maar. Het is een soort aangeboren kwaal, denk ik. Ja, ik was als kind al een soort observator. Ik denk niet dat het een aangeleerde kwaal is. Nou, het kan elkaar versterken natuurlijk. Iets wat je al hebt, dat je dat ook nog ontwikkelt. Maar ik was als kind al een beetje een kat uit de boomkijker. Observeerder, dromer. Is dat een prettige rol om als kind te hebben, een kat uit de boomkijker? Nee, niet per se. Ik heb me wel altijd een buitenbeentje gevoeld. Niet alleen gevoeld, ik was het ook. En dat is soms best wel ingewikkeld, ja. Omdat je als buitenbeentje een beetje gedwongen bent om de kat uit de boom te kijken. Omdat je niet echt deel uitmaakt van het proces. Ja, dan is het een beetje kip of het ei. Ben je een buitenbeentje omdat je de kat uit de boom kijkt? Of moet je... Snap het, ja. En waarom was je een buitenbeentje? Laat ik jouw methode even volgen. Wat is eigenlijk precies een buitenbeentje? Dan zou ik nu zeggen, een buitenbeentje is iemand die zich niet in het contact of de processen mengt. Of in het feest of in de morspit of erin. Ja, of aan de eettafel. Maar hoeft niet eens fysiek. Nee, maar mentaal. Er afstand van neemt, observeert. Dat is denk ik... En ja, zie je, dus je komt meteen alweer in een... Dat vind ik hier zo leuk aan, dat je denkt iets te weten. En binnen twee zinnen denk je, oh ja, maar klopt dat dan nog? Ik wilde gaan zeggen, en dus ook minder contact heeft met anderen. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se zo te zijn. Want? Nou, dan kom je op de vraag, zit het buitenbeentje zijn in jezelf? Of is dat een stempel die anderen je geven? Ja. Ik kan mezelf... Volgens mij heb ik mezelf heel vaak een buitenbeentje gevoeld. Terwijl anderen denken, ze draaien gewoon volop mee. Nou, die zit er gewoon helemaal lekker bij, hoor. Ja. Ja. Was het een drukke boel bij jou thuis? Nee. Nee, het was best wel kalm. Wat was de gezinssamenstelling? Waren er 9 mensen of 2? Nee, helemaal niet. Nee, 2. Ik en mijn zusje en dan mijn ouders. En je ouders, met z'n 4 waren jullie. Mijn zusje is 2 jaar jonger. Ja. Ja. En je voelde je in dit kwartet, een beetje een buitenbeentje? Oh ja, ik had buitenbeentje vooral op school en met andere mensen. In het gezin was je geen buitenbeentje? Ja, dat denk ik ook wel. Nee, niet echt. Als ik denk aan hoe ik was als buitenbeentje, is het gezin niet wat in me opkomt. Maar dan heb ik het echt over school, clubjes. Ja. Dacht ik altijd, nou ja, die mensen die weten wel hoe het moet. Ik doe maar alsof. Ja, precies. Zo. Je had eigenlijk idee dat er misschien allemaal sociale codes waren. Afspraken, regels. Totaal. Methodes. Ja. Waar iedereen van op de hoogte was en jij eigenlijk niet. Ja, en ik dacht ook, serieus, als ik 18 ben, dan krijg ik dat handboek. Dan word je toegelaten tot de club. Dan weet ik hoe het werkt. Ja, nou, ik werd 18, gebeurde niet. Toen dacht ik maar 25. Dan weet ik hoe het werkt. Maar is dat serieus waar? Want toen je 13 was, zag je ook al je collega 13-jarige al die dingen doen. En dacht je van, ik snap niet hoe ze met elkaar... Maar je dacht op een of andere manier, als ik 18 ben, dan verschijnt er iets aan mij... Waardoor het me allemaal duidelijk wordt. Ja, ik dacht, dan ben ik er wel. Dan snap ik het wel. Ja. Dus ik heb altijd een soort... En nog steeds wel... geleefd met het idee... andere mensen weten wel hoe het leven werkt. En ik nog niet. Terwijl, nu ik ouder word, kom ik erachter dat iedereen maar wat doet. Vind ik een grote opluchting. Ja. Maar vroeger dacht ik... Dat is grappig, want dan is Socrates op sneakers bijna ook een soort... zou je kunnen zeggen... Dat klinkt heel negatief, maar een soort wraakoefening op al die mensen. Of een soort genoegdoening, laat ik het zo zeggen. Omdat jij daarin uitlegt hoe het werkt. Oh. Oh, wat een grappig idee. Oh, die resoneert helemaal niet bij hoe ik hem... Nee, Bedenk eens even wat je doet in dat boek. Ja, precies. Dan moet ik een onderscheid maken tussen de intentie waarmee ik het schreef... En wat er uiteindelijk aan letters op papier staat. En wat misschien je intentie was zonder dat je het wist toen je het schreef. Oh ja, nou, dat zou ik nog eens... Ze kan ook nog een hele diepe, diepe gedachte. Nou goed, we hebben nog een half uur, Elke. Kunnen kijken waar we komen. We praten zo meteen over verder. Over je boeken, Socrates op sneakers en je nieuwe boek. En ze filosoferen nog lang en gelukkig. Tweede half uur, Elke Wist, tot zo. NPO Radio 1. 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers orkaan Ida in de Verenigde Staten heeft geëist. Officieel staat het dodental op 1, maar de gouverneur van de staat Louisiana noemt de situatie catastrofaal en houdt rekening met veel meer doden. De orkaan kwam gisteravond aan land in Louisiana met windsnelheden van zo'n 230 km per uur. Grote gebieden zijn overstroomd en ten zuiden van New Orleans brak een dijk door. Veel gebouwen zijn verwoest, waaronder 4 ziekenhuizen. De gemeente Zandvoort vindt dat de Dutch Grand Prix en Prins Bernhard geen verkapt festival organiseren. Ook al zijn er optredens van DJ's tijdens de Formule 1 races komend weekend. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de acts alleen zijn bedoeld om de mensen op hun plaats te houden. De evenementensector is boos dat de Formule 1 wel mag doorgaan en grote muziekfestivals allemaal zijn geschrapt. Vandaag werd bekend dat de DJ's voor hun optredens in Zandvoort geld krijgen. Dat gebeurt nadat zangeres Davina Michel had gezegd dat ze alleen het volkslied wilde zingen in Zandvoort als andere artiesten betaald zouden worden. Vorige week ontstond ophef toen bleek dat de Grand Prix muzikanten had gevraagd om gratis op te treden. Informateur Hamer probeert morgen nog eens duidelijk te krijgen welke coalitie mogelijk is. De tegenpolen komen uitleggen waarom ze samenwerking niet zien zitten. Rutte, Hoekstra, Ploemen en Klaver komen eerst langs bij Hamer. VVD en CDA hebben eerder laten weten niets te voelen voor een coalitie met de twee linkse partijen. Daarna komen Kaag van D66 en Segers van de ChristenUnie bij de informateur. Kaag wil geen coalitie met daarin de ChristenUnie. Morgenmiddag volgt een sessie met alleen VVD, D66 en CDA. Mogelijk wordt dan gesproken over een minderheidskabinet. Het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. De wind neemt geleidelijk af. Minimumtemperatuur vannacht 10 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, we zijn terug in de studio met Elke Wis, schrijfster van de boeken Socrates op sneakers en haar nieuwste. En ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Waarin ze haar kijk op de praktische filosofie uit de doeken doet. En ook heel concreet maakt met allerlei verhalen. Waardoor je essentiële levensvragen inderdaad nog eens even goed aan jezelf kan gaan stellen en aan anderen. En je hebt het ook over de manier waarop mensen communiceren. Vaak niet communiceren, onhandig communiceren. En hoe dat beter zou kunnen. En hoe je elkaar betere vragen zou kunnen stellen. Eigenlijk ook beter zou kunnen leren luisteren. En we hadden het net over je jeugd. Je vertelde dat je je buitenbeentje voelde. En eigenlijk het idee had dat mensen van alles met elkaar uit te staan hadden. En bespraken en met elkaar op een manier met elkaar omgingen. Waar je eigenlijk zelf niet zo goed begrepen wat de codes waren. Mm-hmm. En hoopte dat er een dag zou zijn. Je dacht dat op je 18e verjaardag zou zijn. Dat er ineens een groot inzicht tot je zou komen. Ja. En je zou snappen hoe ze met elkaar, hoe ze precies met elkaar omgingen. En die dag is nog steeds niet gekomen, zei je. Of tenminste, het grote inzicht is nog niet gekomen. Ja, any day now. Any day now. Maar ik vind dat je dus met Socrates op sneakers een heel end bent gekomen. Ingezegd van, ja jongens, jullie zullen het allemaal wel weten. Maar ik weet ook iets. En ik denk dat jullie zo met elkaar omgaan. Zo praten jullie. En jullie luisteren helemaal niet naar elkaar. En het zou toch ook op een andere manier kunnen. In het voorgesprek met onze redactrice Janneke Kuiper zei je een mooie zin. Je zei, volgens mij doen we elkaar meer aan met de vragen die we niet stellen dan met de vragen die we wel stellen. Goh, wat een mooie zin. Ja, chapeau. Dankjewel. Ja, maar dat geloof ik ook echt. Kan je dat uitleggen, Elke? Ik kan een poging doen. Laat ik een voorbeeld geven. Ik heb geen kinderen. En dat kan een onderwerp zijn waar iemand, als je daar een vraag over wil stellen waarvan je bijvoorbeeld al invult, dat zou wel eens pijnlijk kunnen zijn. Dus ik begin er maar niet over. Of wat als de ander ongemakkelijk wordt? Of wat als ik iets aanraak wat pijnlijk is? En uit angst daarvoor stel je vragen niet die potentieel kunnen leiden tot de mooiste gesprekken. Juist over iets wat iemand misschien aan het hart gaat, waarbij die zich een beetje moet openen, waarbij je, ja, dus je verbindt met de ander. En ik denk als we dat gaan doen met elkaar, al voor de ander invullen. Het wordt misschien ongemakkelijk, dus ik vraag het maar niet. Ja. Dat je elkaar daadwerkelijk een groter geweld aan doet dan het op zijn minst proberen of de deur op een kier zetten. Ja. En heeft het ook nog met timing te maken? Want precies die kindervraag vind ik altijd is wel een goeie. Je begint er Socrates op sneakers ook mee. Mm-hmm. Trouwens, dus het is voor jou. Je voelt ook dat dat wel een essentieel onderwerp is. Omdat ik inderdaad mezelf vaak afvraag van ja, kan je hier zomaar over beginnen? Of moet je dat misschien doen op een moment dat het of op in een als het contact zo is dat het moment daar is? Ik zou het niet van het contact laten afhangen. Want het contact verdiept zich ook juist door erover te beginnen. Mm-hmm. Maar natuurlijk is het iets heel anders of je die vraag plomp verloren of met een botte bijl over de schutting flikkert, of dat je hem inleidt of er even een vraag aan vooraf stelt. Ja. Hey, vind je het oké als ik hier iets over vraag, of heb je dat liever niet? Ja. Dan laat ik het in ieder geval bij de ander. Maar ga ik niet a priori al beslissen, wat ik eigenlijk best wel arrogant vind. Oh, jij kan het niet handelen. Oh, het wordt waarschijnlijk pijnlijk. Denk nee, laat dat lekker bij die ander. Of, of die dat pijnlijk vindt of niet. Is het voor jou een essentiële vraag? Of is het voor jou een belangrijke vraag? Waarom? Hoe het zit met kinderen? Bij anderen dus. Hè? Is het iets wat je graag wil weten van mensen? Ja, ik vind het wel. Naast heel veel andere onderwerpen. Ik vind de vraag hoe denk je over de dood vind ik ook heel mooi om te onderzoeken. En de vraag wel of geen kinderen vind ik ook heel verrijkend om het daar met mensen over te hebben. Ja. Waarom? Omdat het me inzicht geeft in hoe anderen tot zo'n keuze zijn gekomen. Omdat ik twijfel over, kinderen. Dat is wel een soort vrij definitieve toestand. Daar moet je me beter goed over nadenken. Ja. Net zoals een tatoeage op je voorhoofd zetten, schrijf je in je boek. Ja. Ja. Dat is iets wat je al te lichtzinnig moet besluiten. Voor mij niet. Nee. Dus ik vind het heel verrijkend om verschillende perspectieven daarop te horen. Ja. Dus ik vind. En irriteert het je ook een beetje dat het zo de norm is om kinderen te willen en kinderen te nemen en daar vrij uit over te praten en het toch als een soort iets ongemakkelijks af te doen als je het blijkbaar niet wil of niet als het niet lukt? Nou, dat is natuurlijk een beetje gek. Dat beschrijf ik inderdaad in de inleiding van Socrates op sneakers. Dat een groepje onbekende mensen zitten aan een lunchtafel tijdens een cursus praktische filosofie. Hallo, op welke plek anders ga je elkaar scherpe vragen stellen? En er wordt zo'n rondje gemaakt. En blijkbaar is de vraag die iedereen elkaar stelt, heb jij kinderen? Nou, bij de ja's is het, oh ja, hoeveel, hoe oud? Ja. En bij de nee's, ik was de eerste nee, haalde ik adem om er iets aan toe te voegen. Namelijk, maar ik vind het wel een interessante vraag, of ik twijfel erover, of hey, ik werk wel veel op scholen, nou ja, weet ik veel. Maar voordat ik überhaupt een eerste woord kon zeggen, gingen alle blikken vlug naar de buurvrouw. Ja. Dus er werd een soort stilzwijgende code nageleefd van, oh, wacht even, aan dit gesprek doen alleen mensen mee met een ja. En dat vond ik niet zo eerlijk. Nee. Toen ben ik, stoort je. Eigenlijk stoort het je dus ook een beetje als er te veel volgens bepaalde codes wordt gevraagd of gecommuniceerd. En dus ook maar weer voetstoots van wordt uitgegaan dat sommige dingen beter niet besproken kunnen worden of achterwege gelaten moeten worden. Ja, door de anderen. Kijk, als diegene zelf zegt, joh, nee, en ik hoef er ook niet over te hebben, fijn, prima. Maar niet door de ja's. Nee. Een soort ongeschreven regel creëren van, oh, maar als je nee zegt, dan gaan we gauw door. Want stel je voor dat het ongemakkelijk wordt. Ja. Ik zou op zijn minst willen pleiten voor, laten we dat idee dan bevragen. Ja. Is dat ook een beetje dan toch, zou ik zeggen, die codes die je zag als kind, waar je een beetje buitengesloten door voelde? Dat je dacht, er gelden hier nu regels op het schoolplein. Iedereen lijkt het te kennen. Dat je een bepaalde jas misschien aan moet. Of dat je op een bepaalde manier niet dient te gedragen op het schoolplein. Of dat je bepaalde dingen niet tegen elkaar hoort te zeggen. En als je er niet aan houdt, dan ben je geëxcommuniceerd. Of dan word je minder populair. En als je er wel aan houdt, dan kan je met de groep meedoen. Dat denk ik, ja. Dat ik de logica erachter zo niet begreep. Net zoals de logica achter dat kinderverhaal niet begrijp. En ook niet dat per se inslikte. Ik weet nog dat een vriendinnetje, ik was denk ik een jaar of 12, 13, had een nieuw vriendje en zij ging haar vriendinnetjes aan dat vriendje voorstellen. Nou, en toen had ze dus, nou, dit is Michelle, die woont daar en daar. En toen zei ze, en dit is Elke, die botte. Toen dacht ik, oké. Nou ja, dus dat zegt denk ik iets over dat ik zo anti-ongeschreven regels was, als het gaat over communicatie, dat ik daar dus ook niet per se aan mee wilde doen. En toen was je 13. Ja. Toen was het al zo. Ja. Ja. En hoe zou dat komen, jouw aversie tegen de ongeschreven regel? Zou dat een karakterkwestie zijn? Of is dat ergens, is dat er ergens in geplant? Ik denk karakter en een hevige overtuiging of een soort strijd tegen onrecht. Omdat zo'n soort ongeschreven regel ook geen ruimte laat. Waar die er wat mij betreft wel zou moeten zijn. En dat onrecht, in mijn ogen vind ik dat onrecht, wil ik dan blijkbaar toch bevechten of daarvoor strijden. Ja. Ja. Hoe zit dat met het onrecht? Want je hebt het ook veel over discussies die er tegenwoordig gevoerd worden. Die er altijd gevoerd zijn, maar tegenwoordig zijn er een aantal nogal duidelijk aanwezig. En natuurlijk bijvoorbeeld de Zwarte Pieten discussie haal je regelmatig, of haal je een paar keer aan in je boeken. En je hebt nu rond die corona, heb je natuurlijk ook een heleboel discussies. Mensen die zich niet willen laten vaccineren. Of die misschien helemaal niet geloven in het bestaan van corona. Of het grote gevaar van corona. Mm-hmm. Het idee hebben dat er een complot. En die voelen zich dan ook buitengesloten door mensen die door de mensen die vinden dat je dat allemaal maar wel moet geloven. Dat je dat. Daar zit natuurlijk ook heel erg een soort wederzijdse verwijt in. Van jullie besluiten voor ons wat we moeten vinden. En alles wat vindt, wat tegen de heersende opinie ingaat, is fout. Dit is een zeer krukkig geformuleerde vraag. Of het is een zeer krukkig geformuleerde statement of iets waar je op moet reageren. Daar ben ik van bewust. Maar ik probeer het nog. Nee, maar dat er veel wederzijds verwijt is over mensen die zeggen van die vinden eigenlijk dat een mening opgelegd wordt of dat er een code opgelegd wordt. Wat moet je vinden? Wat moet je zijn? Hmm. Is dat in vergelijkbaar iets als die sociale codes waar je aan moet houden? Ja, ik denk dat wat in het klein gebeurt, ook in het groot, dat we dat ook in het groot kunnen zien. Ja, laat ik een concreet voorbeeld geven. Dat is altijd goed. Ik denk dat als ik nu een verjaardagspartij organiseer en er komt iemand binnen en die zegt, ik vind het een schande dat er geen zwart geschminkte mensen meer op straat Zwarte Piet mogen spelen, dat die persoon onmiddellijk persona non grata is, of in ieder geval een beetje met de nek aangekeken zal worden. Ja. Op het verjaardagsfeestje bij mij thuis. Ja. Dus de boodschap is dan, jij moet Zwarte Piet niet oké vinden. Ja, precies. Ja. Daar zit ook iets treurigs in natuurlijk. Ja, het werkt namelijk niet. Want die ander zegt, hoezo dan? Van wie moet ik dat? En die zit vervolgens nog dieper in zijn eigen overtuiging. Dus het heeft niet zoveel zin. Ja, maar je kan je ook afvragen van, moet je die overtuiging veranderen? Of moet je gewoon gaan praten of het ergens over hebben? Misschien wel ergens anders of het daarover hebben. Maar ervan uitgaande moet er overtuigd worden? Ja, ervan uitgaande dat ik jouw overtuiging kan veranderen. Ja. Meestal niet. Maar we kunnen wel, kritisch denkend en vragenderwijs, op zoek gaan naar de logica achter die overtuiging. En met een beetje inzicht kijkt iemand naar zijn eigen denken. Dat is wat Socrates deed. Hij extraheert eigenlijk denken uit iemands hoofd, legt dat op tafel en zegt, kijk, dit is de logica die je voor jezelf hebt gecreëerd. Waardoor je er vervolgens zelf naar kan kijken en kan zeggen, deugt niet zo, die argumententoren die ik hier voor mezelf heb gebouwd. Er is het fundament van rot of er moet een dakkapel vervangen. Maar dat kan iemand alleen maar als je dat denken eruit haalt. En niet als je er ander denken tegen aan gaat zitten duwen. Nee. Maar dat is moeilijk en het vergt geduld. Ik denk ook dat het moeilijk is om niet meteen je emotie de overhand te laten hebben. Ik zou namelijk onmiddellijk ongelooflijk geïrriteerd worden als iemand zou. Waarom? Wat, met dat Zwarte Piet? Ja, waarom moet je daar geïrriteerd van? Vind ik irritant. Ik vind ook mensen die corona ontkennen, vind ik ook irritant. Ja, nu zeg je twee keer hetzelfde, maar waarom vind je het irritant? Ik zeg twee keer hetzelfde, omdat dat. Het werkt gewoon op mijn irritatiespier. Dan zeg je nog een keer hetzelfde, maar waarom vind je ze irritant? Dat weet ik dus eigenlijk niet. Omdat ik het er niet mee eens ben. En dat ik het misschien ook omdat je zo het hele fundamentele gesprek dat daarover te voeren is, dat het al zo vaak gevoerd is of zo vaak gevoerd lijkt te zijn, dat ik al moe word bij de gedachte dat je dat nog een keer moet voeren. Zoiets. Kan je daar wat mee, Elke? Ja, dus dan is je idee eigenlijk, we hebben het er al lang genoeg over gehad, kom eens even mee. 2021, hup. Ze zijn nog niet helemaal bij de tijd. Ja, zo? Ik heb geen zin om dat gesprek te voeren. Nog een keer. Ja. Ja, terwijl diegene, die is nog niet zo ver, blijkbaar. Of ik ben nog niet zo ver. Nou ja, je hebt er geen zin meer in. Nee. In ieder geval. Nee, maar goed, wie is er dan niet meer zo ver? Nou goed, wie is er dan waar niet zo ver in? Wie is er dan waar niet zo ver in? Ja. Ja. En volgens mij, ik zei al, structuur en discipline. Discipline is ook je eigen irritatie en tegenzin opzij zetten. En denken, oké, vertel, waarom moet Zwarte Piet blijven? Ja. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want als ik dat al zeg met een intentie van, ja, maar wat jij ook zegt, ik ga je straks toch wel overtuigen met mijn argument, gaat niet werken. Nee. Ik kwam op een gegeven moment een onderzoek. Nee, dus dat is inderdaad ook structuur en discipline om gewoon kalm te blijven. En elkaars denken eruit te tillen, te bekijken en er iets mee te doen of te bevragen. Ja, en dat impliceert wel een soort interesse in hoe die ander tot dat denken gekomen is. En heel vaak strandt iemand in zijn eigen argumenten, vaak al na twee vragen, want meestal vragen we niet meer dan twee vragen, als het ons al irriteert. Strandt iemand op, dat weet ik niet. Ja, daar heb ik geen verklaring voor. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. En dat is het begin van, in ieder geval, ja, Lammert Kamphuis noemt het perspectivistische lenigheid, wat ik een heel mooie term vind. Ja. Misschien staat hij niet meteen aan de overkant van zijn opinie, maar op zijn minst wordt hij een beetje opgerekt. Maar wat wil je nog meer? Ja. Maar niemand zei ooit op een verjaardagsfeest of ergens anders, nou Gijs, nu je al 4 keer hetzelfde argument hebt herhaald, nu ben ik om. Veel harder. Ja. Nu ben ik om. Ja. Dank je wel. Ja, met een snik in je stem op een gegeven moment. Ja, met een klap op de tafel. Ja. Met wat scheldwoorden tussendoor. Nou, nu ben ik hoor. Dank je wel. Dat gebeurt niet. Nee. Hey, en Elke, dat die vriendin van jou die zei, dat is die botte. was je daar eigenlijk boos over? Of vond je dat leuk dat ze dat zei? Of treffend? Of dat je dacht van, ben ik het wel mee eens? Ja, ik was het er wel mee eens. Ik snapte het wel. Wat was er bot aan jou? Dat ik... Een favoriete docent van mij, die heeft zo'n gevleugelde uitspraak die me na aan het hart ligt, die zegt, noem een kat en geen cavia met een snor. Terwijl wij mensen zijn heel goed in, als het een beetje spannend wordt, iets niet noemen zoals het is, maar het een beetje opleuken. Dus als wij naar de kroeg gaan en jij betaalt elke keer het rondje en het is mijn beurt en ik moet steeds toevallig naar de wc, dan ben ik gewoon gierig. Ja. Toch? Vraag dat aan 100 mensen en zeg, nou, dat noemen we nou gierig. Dat is gedrag, hebben we een term voor gierig. Dat noem je een kat. Terwijl ik ga van die kat een cavia met een snor zitten maken. Nee, ik ben niet gierig. Ik ben gewoon zuinig. Ja. Ik ben doordacht met mijn geld. Terwijl, dat is bullshit. Gewoon iets. We hebben woorden om dingen te benoemen zoals ze zijn. En ik denk dat ik dat toen, ik uitgemaakt werd voor botten. Ja, dat ik dat die botten. Toen deed. Ja. Een kat een kat noemen. En dat ben je wel blijven doen, toch? Of niet? Ik heb er een grotere rem in gekregen. En dat vind ik wel jammer. Dat vind je eigenlijk jammer? Ja. Je was eigenlijk, toen je 13 was, was je daar beter in? Dat misschien wel, ja. En wanneer is die rem dan gekomen? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk door volwassen worden en dat mensen dat dus heel moeilijk vinden. Dus ik doe het nog wel, maar het kost me meer moeite dan toen. Ja, je legt in je boeken ook een grote liefde aan de dag voor hoe kinderen naar de wereld kijken en hoe kinderen bevragen. Ja. Je legt ook een grote liefde aan de dag voor dieren en bijvoorbeeld paarden, hoe die op niveau van lichaamstaal kunnen communiceren en dingen kunnen aanvoelen. Mm-hmm. En dat zijn misschien dingen die je verleert als je volwassen wordt. Het kinderlijke bevragen en misschien ook in een soort hele basale manier van met elkaar omgaan. Ja, en ik denk naarmate je ouder wordt en in meer cirkels je begeeft, waar we het net over hadden, dat die sociale codes zo subtiel. Oh, maar daar hebben we het hier niet over. Oh, maar die vraag kunnen we niet stellen. Oh, maar dat is een verboden onderwerp. Dat wordt alleen maar meer. En als kind. Nu vraag ik me eigenlijk af, Elke, of jij nou als 13, 14, 15 jaar in die tijd dat jij een buitenbeentje voelde, of je nou de sociale codes niet snapte en dacht, misschien je dacht dat ze op een dag duidelijk zouden worden, maar je had het gevoel dat je ze niet snapte. Of dat je ze juist misschien veel te goed snapte. En het er gewoon niet mee eens was. Als je gewoon het systeem ziet waar je allemaal onder geknecht bent, zeker als tieners op de middelbare school, dan kan dat natuurlijk best wel een onprettige gewaarwording zijn. Ja. En misschien snapte je niet dat niet iedereen het snapte. Dat die over die bedrading dus. Dacht je dus, waarom snapt niet... Je dacht waarschijnlijk, waarom snapt niet iedereen het? Dus ik zal wel iets niet snappen. Ja, dat is heel goed. Klinkt plausibel, ja. Ja. Ja, daar moet ik eens over doordenken hoe dat zat. Weet ik niet precies. Maakt het je ongelukkig? Maakt wat me ongelukkig? Maakt het je ongelukkig? Wat precies? Dat buitenbeentje en het feit dat je met die sociale code zat en dat je daar een beetje door ingeperkt voelde. Nee, dat denk ik niet. Ik zocht vriendschappen en plezier elders. Voor het grootste deel niet. En bij vlagen natuurlijk wel. Ik bedoel, je bent ook tiener, hallo. Ja. En ook als volwassen is een vleugje impostersyndroom mij niet vreemd. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat je daar ontworsteld hebt? Nee. Nee, man. Ik begin net. Denk je dat je er nog uit aan gaat ontworstelen? Nou, ik heb goede hoop. Maar volgens mij heb je je als mens aan de ene kant te ontworstelen van dingen en aan de andere kant ook te verzoenen met dingen. En ik weet nog dat ik op de toneelschool zat, waar ik me echt het woord buitenbeentjes ongeveer op mijn voorhoofd had staan. En dat voelde ook zo en dat was ook zo. En dat er op een gegeven moment in het derde jaar, na een project, een gastdocent iedere leerling een evaluatie gaf. En zijn eerste woorden naar mij waren: Elke, het buitenbeentje. En ik weet nog dat ik hem aankeek en dat er een soort opluchting over me heen kwam. En een last van mijn schouders werd getild. Omdat ik dacht, hè? Het wordt een keer benoemd. Ja, dus ik hoef er niet meer Je hoeft niet meer te doen alsof het niet zo is. Nee. Tegen te vechten. Oké, tada, buitenbeentje. Nou, hè. En die les heb ik altijd bij me gedragen. Omdat ik, zeker in praktische filosofie, ook heel erg predik dat je je maar beter kan verzoenen met wat toch van jou is. Ja. Dus ik kan mijn leven lang blijven vechten tegen dat hele buitenbeentje. Of ik kan in Drenthe gaan wonen aan het eind van een heel lang zandpad en denken, tada, buitenbeentje. Ik ben er bij. Laat me hier. Ja. Lekker. Ja. En dan komen we met de auto naar jullie toe als het nodig is. Ja, en dan rij ik weer terug. En dan rij je weer terug. Ja. Ja. Zoals je ook de keuze of je kinderen wil hebben niet wil laten maken door wat men vindt of wat de maatschappij wil of hoe het nou eenmaal normaal is om te doen. Ja. Maar gewoon door zelf diep te doorvoelen of je er eentje wil of niet. Ja, ja, dat ook. Het is echt al jaren terug. Maar ik woonde een paar jaar in mijn eentje in een heel klein huisje op de Veluwe. En ik sprak een vage kennis, die kende ik als kind, had ik jarenlang niet gezien. En we zagen elkaar weer eens op een bruiloft. En toen vertelde ik dat zo. En ze had mij wel gevolgd op social media. En zei ze, ja, jij woont daar. En wat heb je een bijzonder leven eigenlijk. En dat ik een beetje zo stamelde. Van ja, dat is wel mooi. Dat is wel allemaal mooi overkomen. En toen zei ze, ja, maar je hebt misschien ook niet altijd alledaagse keuzes gemaakt. En toen dacht ik, oh ja, dat is waar. Je creëert het ook zelf. Ja, grappig dat dat dan toch twee dingen zijn die anderen tegen je gezegd hebben. Die dan ook een soort opluchting bij je geven. Ja. Toch een soort erkenning. Je hebt geen alledaagse keuzes gemaakt en je bent nou eenmaal een buitenbeentje. Ja, soms heb je iemand anders nodig die iets tegen je zegt wat je zelf eigenlijk al lang weet. Waardoor je de diepe bevestiging ook voelt. En heb je misschien gewoon de bevestiging nodig. Dus dat het ook, je kan iets helemaal zelf weten. Maar als het erkend wordt door de buitenwereld, dan is het ook ineens een gegeven. En dan kan je er misschien ook makkelijker bij neerleggen. Of gewoon denken, zo is het nou eenmaal. Ja, en het wordt toch wel gezien. Je laat je juist zien in dat wat je probeert weg te duwen, denk ik. Hoe harder ik probeer geen buitenbeentje te zijn, hoe meer ik een buitenbeentje word. Dus, tada. En diezelfde docent zegt altijd, philosophy is making the visible visible. Want voor de rest van de wereld is het wel duidelijk dat je geneert, een buitenbeentje bent. Probeert je onzekerheden weg te moffelen. Maar de kunst is om dat zichtbaar te maken voor degene die het betreft. Ja. Zodat die of er iets mee kan doen of zich ermee kan verzoenen. Heb je wel eens dat je een praktische filosofie workshop geeft of een training of een gesprek voert. En dat je ziet dat je bij iemand ook zo'n soort moment bewerkstelligt. Dat er iets in hem of haar bevestigd wordt wat hij of zij misschien al lang wist of misschien ineens tot dat moment van realisatie komt? Ja, eigenlijk altijd. Dat vind ik ook een deel van het werk wat we te doen hebben als praktisch filosoof. Dat je iemand meeneemt naar, kijk, dit is het. En 9 van de 10 keer is dat een soort, oh ja. Ze zeggen eigenlijk bijna altijd, ja, dit wist ik eigenlijk wel, maar ik heb het nog nooit zo duidelijk, helder en een beetje bot voor mijn kiezen gekregen. Ja. Ja. Ja. Ja, want dat is toch wat je dan bent geworden dankzij je positie als buitenbeentje. Duidelijk, helder en een beetje bot. Ja. En je hebt geleerd dingen te bevragen. Ja, omdat je allemaal mensen dingen zag doen waarvan je dacht, ik ben er niet echt deel van, dus laat ik maar vragen hoe het zit. Ja. Ja. Wat een psychoanalyse, joh. Is het ook eenzaam geweest of niet? Of heb je door dat vragen misschien ook minder eenzaam gevoeld? Dat je dan toch altijd aansluiting vond? Ja, want je bent samen op denkonderzoek. Ja. Iemand zei ooit in een denkgesprek 1-op-1... maar weet je, ik vind het heel erg kwetsbaar, want ik open deuren in mijn hoofd die ik zelf nog niet ken. En jij bent daarbij. Ja, ik vind er niks. Hè. Dat maakt me heel erg bescheiden en dankbaar. Ja. Dat dan mag doen. Voel je jezelf ten diepste ook nog theatermaker? Of ben je gewoon praktisch filosoof geworden? Die vind ik lastig. Maar ik ben ook nog wel heel erg theatermaker, ja. Als ik te lang alleen maar praktische filosofie doe, dan mis ik het maken heel erg. Wat mis je er dan in? Juist even niet kritisch, maar creatief. En het is ook wel heel erg in je hoofd. Theater maken is toch ook een lijf? Ja. Dus er ontstaat altijd wel een soort maakhonger na te veel praktische filosofie. Maar het is voor mij inmiddels niet meer los van elkaar te zien. Het hoort bij elkaar, mm-hmm. Omdat het bij jou hoort allebei. Ja. Na te veel praktische filosofie ontstaat er maakhonger. Elke Wis, heel erg bedankt voor je boeken. Socrates op sneakers en ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Filosofeer zelf ook nog lang en gelukkig door. Dankjewel. Alsjeblieft. En voor je neus ligt de... Ja, de tegel. Tegel. Ja, ik denk toch die meesterlijke zin die stiekem in jouw boekje staat. Ach, ja. We doen elkaar meer aan met de vragen die we niet stellen. Dus de eerste keer dat ik iemand een tegel moet citeren. Van de eigen woorden ook. Ja, precies. Volgens mij doen we elkaar, we doen elkaar meer aan met de vragen die we niet stellen dan met de vragen die we wel stellen. Yes, die gaat erop. En zo is het ook, Elke. Yes. Nou, zometeen Koen Verbraak met de publieke tribune. Die filosoferen er ook nog even lustig op los met z'n allen. Nou, en jij ook gewoon, hè? Zeker. De rest van je leven. Hoe heette je paarden? Tigel en Tanny. Tigel en Tanny. Twee IJslanders. Dus IJslanders. Ja. Hou je veel van ze? Heel veel. Ja? Ja, ik ben echt zo'n pennymeisje nu, hè? Maar dat is echt waar. Ponies en jongens, hè? Dat is waar je mee bezig was op je 15e. En wat verandert er precies in het leven? Weinig. Heel weinig. Elke Wis, heel erg bedankt voor je komst. Helemaal naar Hilversum. Dank je wel dat ik er mocht zijn. Dank mevrouw Wis. Morgen in Kunststof Arno Grunberg over zijn nieuwste roman, De Dood in Taormina. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de weg. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen.